पदम शिविरचिनुतम शरण्यम मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोकम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा दुस्त्यज सुरेप्सितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा यदगादरण्यम् माया मृगम् दयित एप्सित मन्मन्वधावा वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गंधास पुष्पमालां समर्पयामि नमस्करोमि। ग्रंथाधिष्ठात श्री रामभद्राय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधास पुष्पाणि समर्पयामि। नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलस्यै नमः। हरिप्रियायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षिपाणि समर्पयामि नमस्करोमि। तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी श्री कृष्ण पूजा प्रीतर्थम अर्पयामि हरिप्रियां। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासुस्थाय नमो नमः। अजत वदनो ब्रह्मा दुवाहुरपो हरि अभालोचन शंभु भगवान वादरायण। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विल्लायक पात्र नेत्र तेन त्वया भारत तैल पो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम महातीर्थ की जय। अखिल गोवंश की जय। सब संतन की जय। बापक्षत श्रीमते राम चंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमण्डले विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी का व्यासांबरी शुक सौनक भीष्मदाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यानुमान परम भागवतान नमान। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमान अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बहुले समंगे बहुले समंगे यकुतो भये च खेने च सख्ये वहि भूयसि च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्ता शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयस्यया विष्णुपदे स्थिताया विभावतोश्चापि पथे स्थिताया देवास्य सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेतिना। मन्त्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसोऽद्वितीयं च। एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत् यः परवसुगोस्तु मध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति लोकं। सहस्रनेत्रस्य परब्रह्मणः सहस्र ऋषि विशापुरुषा सहस्राक्षा सहस्र इस अर्थ में है। ये महाभारत के अनुशासन पर्व के श्लोक धर्म विषयक चर्चा हुई है। सबसे पूछा गया आपने अपने विचार से धर्म का स्वरूप धर्म की परिभाषा प्रस्तुत करो। उसमें ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर जी इंद्र वरुण कुबेर अग्नि सब हैं, ऋषि भी हैं, धरती माता भी हैं, सब हैं। सब ने अपने अपने मत से धर्म की व्याख्या की है। उस सभा में गायें भी उपस्थित थी। गायों से पूछा गया कि आप धर्म का सार बताइए, तो गाव ऊंची हुई। उन्होंने कहा हमारे इन सात नामों का कीर्तन करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, यही धर्म का सार। अग्नि से पूछा कि आप धर्म का सार बताइए, क्योंकि अग्निम ईड़े पुरोहितम, आप तो पुरोहित हैं, सब जगह हव्य पहुंचाने का कार्य आपका ही है। तो अग्नि ने कहा कि गौ ब्राह्मण और अग्नि इन तीनों का वर्ण एक ही है, इसलिए इन तीनों का सत्कार धर्म का सार है और इन तीन में से किसी का भी तिरस्कार धर्म का त्याग है, धर्म का तिरस्कार है। और वहां अग्नि ने एक बात कही है, जो ब्राह्मण का तिरस्कार करता है, जो अग्नि को अपने पैर दिखाता है, वो उसमें पैर तापते हैं अग्नि में, पैर से अग्नि का स्पर्श करता है, अथवा जो अपने पैर से गाय का स्पर्श करता है, तो कहते हैं कि वह अपने पितृगणों के सहित रौरव नरक में जाता है, अग्नि कह रहे हैं। और उसके उद्धार का समय जब आता है, छुट्टी तो होती ना, उम्र कैद होती, वो भी समय पूरा हो गया तो बाहर निकलते हैं। तो जब सजा पूरी हो जाती है यमलोक में, तो वहां यमलोक के ऋषि उनके सामने प्रस्ताव किया जाता कि इनको अब मुक्त किया जाए यहाँ से, तो कहते अग्नि गाय और ब्राह्मण इनका तिरस्कार करने वाले का पक्ष यमलोक के ऋषि भी नहीं लेते। वो कहते नहीं, ये तो आकल्पांत नरक में ही पड़े रहने योग्य हैं, क्योंकि धर्म का प्राण गौ ब्राह्मण और अग्नि है, इन तीनों का इन्होंने तिरस्कार किया। आज दुर्भाग्य से हमारी श्रद्धा न्यून हो गई है। हमने एक दृश्य अपनी आंखों से देखा, एक गडरिया जाति का व्यक्ति था, भेड़ बकरी चराने वाले, उसको हाथ पैर बैठाने का बहुत अच्छा अभ्यास था, किसी की हड्डी उतर गई है, संधि उतर गई तो बहुत बढ़िया बैठा देते। तो एक वयोवृद्ध माता ब्राह्मणी थी, उनकी हड्डी उतर गई। अब डॉक्टरों के पास तो कोई समाधान है नहीं, पलस्तर चढ़ाओ, ऑपरेशन कराओ, और इस उम्र में ऑपरेशन भी नहीं होगा। वो गडरिया को बुलाया कि तुम अपनी देसी चिकित्सा करो। उसने कहा, मातेश्वरी, उस वृद्धा माँ को कहा, मातेश्वरी हम ये करने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये जो ये उतर गया ना हाथ, इसको बिठाने के लिए हमें आपकी छाती पर अपना पैर रखना पड़ेगा और फिर झटका देना पड़ेगा। तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी माता के शरीर पर पैर रखने से मैं तो पुरखों के सहित नरक चला जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा? पहले आप ये कहो कि तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं होगा, तुम नरक नहीं जाओगे, तो करूंगा। सबने कहा, अरे भाई तुम कोई तिरस्कार थोड़ी कर रहे हो, इलाज कर रहे हो, इलाज में तो हो सकता, कोई पाप दोष नहीं। तब उसने साष्टांग प्रणाम किया और अपने सिर की पाग उतार कर यहाँ छाती के पास रखी और अपनी पाग पर पैर रखा, प्रत्यक्ष शरीर से पैर का स्पर्श नहीं कराया, और एक झटके में जो हाथ उतर गया था उसको ठीक से बिठा दिया। ये घटना अपने आंखों से देखी हुई मैं निवेदन कर रहा हूं। वह श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहां बैठ जाओ परमन जी, इस पे आसन पर बैठ जाओ, इस पे सहारा मिल जाएगा। इस पर बैठ जाइए, चाहे इस पे बैठ जाइए, इस पे इस पीछे भी सहारा मिलेगा, तकिया को हटा देंगे तो सहारा मिल जाएगा। अब देखो महाराज जी, विचार की बात यह है, वो ग्रामीण व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था, भेड़ बकरी चराने वाला, लेकिन उसको भी ये ज्ञान है कि ब्राह्मण को पैर से छूने से हम नरक चले जाएं। हमारे भारतवर्ष की धरती की कैसी विशेषता है कि धर्म कितनी गहराई तक उतरा हुआ था, किंतु पाश्चात्य संस्कार शून्य इस दुर्व्यसनों को देने वाली बढ़ाने वाली जो कुशिक्षा है, उसके दुष्प्रभाव से सारे संस्कार नष्ट हो गए। न गाय में श्रद्धा रही, न ब्राह्मण में श्रद्धा रही, न अग्नि में श्रद्धा रही। धर्म की मनमानी व्याख्या लोगों ने करना आरंभ कर दिया है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे कराल कलिकाल में हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, श्री विनय पत्रिका, श्री भक्तमाल जैसे पवित्र ग्रंथ हम लोगों को प्राप्त हैं, जो बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के जीव के परम कल्याण का स्पष्ट निर्देशन करते हैं। इसलिए दास को ये निवेदन करता है कि ज्यादा पुस्तक पुस्तक भी नहीं पढ़नी चाहिए। जो लोग संस्कृत पढ़ने में लगे हैं वो तो लगे रहे, उनको हम मना नहीं करते हैं, लेकिन जो वस्तुतः अपना परम कल्याण इसी शरीर से इसी जन्म में करना चाहते हैं, उन्हें श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामायण, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भक्तमाल, श्रीमद् भागवत और श्री विनय पत्रिका है। बस कितने ग्रंथ हो गए? भागवत, भक्तमाल, रामचरितमानस, रामायण, विनय पत्रिका, गीता, बस इतने ही ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। वाल्मीकि रामायण बहुत दिव्य है, लेकिन कथनचित उसमें गति न हो तो कोई बात नहीं। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण भी अपने आप में कितनी दिव्य है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। महर्षि व्यास के भी उपजीव्य महर्षि वाल्मीकि, इसलिए महर्षि व्यास भी गुरुवत आदर महर्षि वाल्मीकि का करता, सामान्य महात्मा नहीं। समस्त रामायणों के प्रेरक, उसके जनक भगवान वाल्मीकि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आप लोगों का भाव और आप लोगों का धैर्य दोनों खूब धन्यवाद देने के योग्य है कि सवेरे 5:30 बजे से आप लोग लगभग 1 बजे तक यहाँ विराजे रहे, हम बैठे रहे। इसमें कोई विशेषता या बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने इतना समय श्रद्धा पूर्वक दिया। वस्तुतः ये अष्टयाम सेवा, इसका भाव यही है कि ये सेवा दृश्य रूप में हम देखें, अपने हृदय में इसको उतार लेवें, और इसी प्रकार से युगल सरकार की अपने आराध्य की मंगला से लेके सैन तक, सैन से लेके मंगला तक, हम भाव राज्य में, लीला राज्य में इस सेवा सुख का अनुभव करें, यही इसका प्रयोजन है। इसलिए भाव राज्य में प्रवेश का द्वार अष्टयाम लीला को कहा गया है। तो ये अपने पुण्य पुरुषार्थ से नहीं मिल रहा है, ये हमारे पूर्वाचार्य गुरुजनों की, संतों की, महापुरुषों की अहेतुकी कृपा से ही सुलभ हो रहा है। ब्रज के महान रसिक सिद्ध संत, अवध मिथिला के महान रसिक सिद्ध संत, उनके मंगलमय अनुग्रह से ही इस प्रकार का भाव। और श्री कुंज बिहारी भैया जी खूब श्रम कर रहे हैं। श्री नवलाम जी कह रहे थे आपकी बहुत, हमारी कोई मेहनत नहीं, कुंज बिहारी जी की मेहनत तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो तो नाचते ही रहते हैं। और गोविंद दास आदि ये तो बालक हैं, इनकी ज्यादा आयु भी नहीं है, 20-25 वर्ष में मेहनत नहीं करेंगे तो क्या 50 वर्ष में करेंगे मेहनत? तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है, उनको तो सेवा में लगना ही चाहिए। लेकिन ये भगवान की कृपा से हो रहा है। सेवा वाले भी महाराज जी रात्रि को 1.5-2 रोज बचता है पूरी तैयारी करने में, और 1.5 घंटा सो के फिर स्नान करके तुरंत सेवा में फिर आ जाते हैं। सेवा का सुख है। एक एक दिन अब भारी पड़ रहा है, अब बीत जाएगा समय, अब बीत जाएगा, अब ये सुख छिन जाएगा हम लोगों से। कल का दिन बीच में है और फिर सेवा सुख विराम लेगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि ये सुख हमें मिलता रहे, भगवान कृपा करके हमें समय देवें। समय तो है अपना प्रमाद ही है, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, ये आरोप लगाना ठीक नहीं है। भगवान ऐसी अनुकूलता इस दास के स्वभाव में प्रदान कर दें कि हम चिंतन करके एक विधिवत अष्टयाम को लिखें। तो अभी तो जल्दी जल्दी में इधर कथा भी कह रहे हैं, दूसरे दूसरे कार्य भी हैं, और सबके रहते हुए इसने समय ही नहीं दे पाए। जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ पद लेकर के अभी बहुत व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाए हैं। श्री ठाकुर जी कृपा करें और अधिक व्यवस्थित रूप से, और अभी तो 4 दिन में हो रहा है, फिर 8 दिन में, जिसमें इतना समय का बंधन ना रहे और बढ़िया से हम लोग कर सकें, ऐसा मन में भाव इस अष्टयाम से जग रहा है। संकल्प की पूर्ति, भाव की पूर्ति श्री रघुनाथ जी के अधीन है, वे चाहेंगे तो जरूर उसकी पूर्ति हो जाए। देखो न तो चौपड़ खेलना हमने तो देखा ही नहीं, दूर से देखा है, आज तक तो देखा नहीं चौपड़ का खेल क्या होता है। और गोरीलाली वाले महाराज जी ने नहीं देखा, लेकिन महाराज जी हम जानते भी नहीं कि क्या कौड़ी उल्टी पलटी क्या पड़ रही है, हम उसमें जानते भी नहीं, कुछ नहीं जानते। पर आश्चर्य यह था कि वे जो बता रहे थे वैसे ही कौड़ी पड़ रही थी। ये विलक्षण बात है कि नहीं? इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष युगल सरकार ही खेल रहे थे और हम और महाराज जी को तो केवल उन्होंने अपना अनुग्रह पात्र थोड़ी देर के लिए सेवा का सुख प्रदान करने के लिए उन्होंने बना रखा था। वस्तुतः साक्षात श्री लाडली जी और लाल जी ही खेल रहे। ये दिव्य लीला का सुख पर हमने देखा। इस लीला के समय भी कोई उठ के चले गए, कोई पोथी लेके पाठ कर रहे हैं, जब करना तो फिर भी ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष जहां भगवान प्रकट होकर लीला कर रहे हों वहां सारे साधनों का फल प्रकट है। इसलिए महाराज जी कहीं ऐसा भी लिखा है कि भगवान की सेवा से अनवसर हो तब भजन साधन करना है, और जब भगवान की सेवा है तो सारे साधनों का दिव्य फल भगवत सेवा है, उससे बढ़कर और क्या है। कर विभव व्यूह अंतर्यामी और अर्चावतार, ये जो भगवत स्वरूप हैं, इनमें परात्पर स्वरूप की जो महिमा है उससे न्यून अर्चावतार की महिमा नहीं है। जो नित्य त्रिपाद विभूति साकेत बिहारी गोलोक बिहारी महावैकुंठ बिहारी श्री रामकृष्ण नारायण है, वे प्रत्यक्ष अर्चा विग्रह के रूप में विराजते हैं। वैष्णव पद्धति में प्रतीकात्मक उपासना उसको नहीं मानते, प्रतीक नहीं है वो भगवान का, एक मत में प्रतीक है वो, प्रतीकात्मक उपासना है एक मत में, लेकिन हम लोगों को ये मत बिल्कुल ग्राह्य नहीं है, हम उसको उनको साक्षात भगवान मानते। और अर्चावतार में सिद्धि इसलिए नहीं होती है कि हम उन्हें भगवान न मानकर भगवान का प्रतीक मानते हैं, उनमें जड़ पदार्थ की बुद्धि रखते हैं इसलिए हमें अनुभूति नहीं हो पाती। अभी पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने प्रातःकालीन सत्संग में बता रहे थे नाक में रुई घुसेड़ने वाली बात, तो राम जी की भक्ति करता था, यही बात है ना। अब राम जी तो ऐसे महात्मा के रही सही, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, महाराज जी आप कहां जा रहे हैं? जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, इधर रखो तो महु दर्शन भी होगा। जय जय श्यामा जय जय श्याम, और आगे बढ़ाओ और महाराज जी का इधर कर दो। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय विराजे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय गौ माता जय वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल वत्सल प्रभु दीन। पूज्य स्वामी जी महाराज बता रहे थे सवेरे के सत्संग में कि राम जी ने ऐसी कृपा की क्या उसकी धन प्राप्ति की वासना पूरी भई नहीं और धनहीन हो गया और संकट में पड़ गया। यस्याह मनोग्रहणामि हरिस्य तद्धनं सनैः, किसी ने कहा रे राम जी तो त्यागी तपस्वी जटाधारी बैरागी हैं, घूमने फिरने वाले जंगल में अपने जैसा ही बनाएंगे, श्री कृष्ण भगवान बहुत अच्छे हैं, 16108 रानी पटरानी, ओ महाराज क्या कहना, खाट वाट वो जंगल वंगल में जाके जटा वगैरह नहीं बढ़ाते, वो बढ़िया उनको धन देंगे। भोला आदमी था, उसने क्या किया, राम जी को तो ऊपर ताक में रख दिया और सिंहासन पर गोपाल जी को पधरा लिया। अब राम जी गोपाल जी दो थोड़े ही हैं, कई हैं। कुप्रम से सेवा कर रहा था, धूप रखी तो स्वाभाविक है, धूम की गति ऊपर की ओर होती है, धुआं ऊपर गया, जिस ताक में राम जी बैठे थे उसको बड़ा गुस्सा आया कि हमारी कामना पूर्ति करने में, धन देने में तो तुम्हारी नानी मरती थी और हमारे गोपाल जी का सबरा धुआं सूंघे चले जा रहे हो, हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। उसने राम जी को उठाया और रुई की गोली उनके नाक में घुसेड़ दी, धुआं न जाए भीतर धूप का। राम जी प्रकट हो गए, बोले वरदान मांग लो। ले महीनों हो गए स्नान नहीं कराया, धूल चढ़ रही है, पोशाक नहीं बदली, भोग नहीं लगाया, अब तक प्रसन्न नहीं हुए, आज प्रसन्न कैसे हो गए? बोले अब तक तुम हमें धातु का विग्रह मानते थे, आज तुम्हारे मन में आया कि मैं चैतन्य हूं, मैं सूंघता हूं, इसी भाव से रीझ कर मैंने दर्शन दिए। और दास निवेदन करे महाराज जी, सौलभ्य गुण के कारण परात्पर स्वरूप से अर्चावतार श्रेष्ठ है। उस परात्पर स्वरूप के अनुभव के अधिकारी सब नहीं है, भगवान को भी अधिकार देना पड़ता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमईश्वरम, अपने अंतरंग सखा को भी सामर्थ्य देनी पड़ती है तब दर्शन होता है। वहां किसी का जोर नहीं है कि वो दर्शन कर ही ले, पर यहाँ अधिकारी अनधिकारी सबको भगवान दर्शन देने के लिए विराजमान है। भगवान कृपा विभूति में विराजते हैं, मुंह से बोलते ही भली हो अहम भक्त पराधीनों पर पराधीन नहीं होते। नारद जी को कहना पड़ा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और सही कहा ना भाई, गुस्सा में कच्ची कहा, किसकी चलती उन पर, सब पर उनकी चलती, उन पर किसी की नहीं चलती। लेकिन अर्चावतार रूप में ठाकुर जी अहम भक्त पराधीनो, 4 बजे जगाओ तो ये नहीं कहेंगे कि अभी हमारी नींद पूरी नहीं, भाई क्या पीछे पड़ गए हो हमको जगा रहे हो। और यदि उनको 8 बजे तक सोने दे, ये नहीं कहेंगे अरे तुम कैसे आदमी हो भाई 8 बजे तक हमको सुला रहे हो। अर्चक की इच्छा के सर्वथा अधीन भगवान बन जाते, तो सौलभ्य गुण के कारण अर्चावतार श्रेष्ठ। इसलिए हम लोग विग्रह का दर्शन नहीं, साक्षात श्री रघुनाथ जी की, किशोरी जी की दिव्य लीला का, चिन्मय लीला का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। ये भाव देखो क्या सुख मिलता है। सही बात है कि समय का अनुसंधान नहीं होता, अद्भुत सुख मिलता है। और ये सुख केवल उनकी अहेतुक कृपा से ही हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और फिर जिन स्वरूप की सेवा सुख का हम दर्शन कर रहे हैं महाराज जी, वो साक्षात श्री मलुकदास जी के लाड़ लड़ाए ठाकुर जी हैं। 108 वर्ष की आयु तक मलुकदास जी धराधाम पर विराजे, पूर्ण 108 वर्ष। बड़ी विचित्रता है मलुकदास जी के जीवन में, उनका शरीर भी अपने अंगुल के प्रमाण से 108 अंगुल का था और आयु भी 108 वर्ष की रही। आजानु बाहु तो थे ही, अवतारी पुरुष के सारे दिव्य लक्षण उनके स्त्रीअंग में विराजमान थे। इतने दीर्घजीवी की 4 मुगल बादशाहों को काल उन्होंने देखा, 30 वर्ष अकबर का राज्यकाल देखा, फिर जहांगीर का राज्यकाल देखा, फिर शाहजहां का राज्यकाल देखा और औरंगजेब के राज्यकाल के 26वें वर्ष में उन्होंने महाप्रयाण किया। 4 बादशाहों का समय उनके सामने बीता और पूरे मध्योत्तर पूर्व भारत की रक्षा औरंगजेब के अत्याचार से मलुकदासी नहीं थी, उनका चरित्र प्रमाण उसका विचार था कि इधर मध्य पूर्वोत्तर भारत में सनातन हिंदू संस्कृति का कोई प्रतीक कोई चिन्ह हम छोड़ेंगे ही नहीं, सर्वनाश समूल नष्ट कर देंगे, ये उसका संकल्प था। लेकिन जब वह मलुकदासी के चमत्कार मलुकदासी ने दिखाया उसको, क्योंकि वैसे साधुता से मानने वाला नहीं, उसको तो उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा, नहीं तो समझेगा ही नहीं, दुष्ट है। तो उसने कहा, महाराज आप तो महान सिद्ध फकीर हैं, तो हमारी कुछ उम्र के बारे में बताइए, हम कितना और जिएंगे। महाराज जी कड़ा में पूछा तो बाबा बोले, यहां से लौट के दिल्ली जाओगे तो तीसरे दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और इस पूरे क्षेत्र को छोड़कर सीधे महाराष्ट्र चले जाओ, दक्षिण भारत चले जाओ, और लौट के यहां नहीं आओ तो तुम्हारी 30 वर्ष की आयु बढ़ जाएगी। कहां जाएंगे? महाराष्ट्र चले जाओ। उसकी श्रद्धा इतनी जमी हुई थी, आप सोचो जिसने मठ मंदिर तोड़े, उसने मलुकदासी की प्राकट्य भूमि कड़ा का स्थान औरंगजेब ने बनाया, मुगल बादशाह ने बनाया, जो मठ मंदिर तोड़ने वाला है उसने स्थान बनाया और जुंगी सुराथुपुर दो गांव की जागीर दी, उसके ऐतिहासिक प्रमाण आज भी उपलब्ध है। उसने देख लिया कि इनकी कोई बात झूठी तो होती नहीं, वो सीधे कड़ा से महाराष्ट्र चला गया, लौट के डर के मारे दिल्ली गया ही नहीं, और वहां शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे, तो बकरी को शेर के मुंह में भेज दिया, शेर के सामने पहुंचा दिया बकरी को, टक्कर लेते लेते लेते लेते औरंगाबाद में वहीं मरा, वहीं उसकी मजार बनी हुई। तो यदि वो यहां रहता इतने लंबे समय तक तो क्या दशा करता? इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने बचाया, और इन्हीं ठाकुर जी को लेकर पूरे भारतवर्ष ने जमात घुमाई, बादशाह के कानून का उल्लंघन करते हुए, शाहजहां के कानून का उल्लंघन करते हुए, बादशाही फरमान को ठुकराते हुए। वे ठाकुर जी हैं जिनको आचार्य चरण ने स्वयं लाड़ लड़ाया है, और क्यों न हो, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा में ही श्री मलुकदास जी, अग्रदेवाचार्य जी के जो माधुरी रस के आचार्य हैं, उस परंपरा में चंद्रकला जी के स्वरूप श्री अग्रदेवाचार्य जी हैं, और उनके पौत्र शिष्य श्री देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज तीर्थराज प्रयाग दारागंज, और उनके शिष्य मलुकदास जी। तो मने मधुर रस की उपासना के संस्कार निश्चित ही उन्हें अपने गुरु परंपरा से प्राप्त होंगे। मलुक पीठ में श्री राम लक्ष्मण जानकी जी की स्थापना की मधुर स्वरूप में, उसमें लखनलाल जी साथ में, और अपनी सेवा में जीवन पर्यंत इन्हीं को विराजमान करके रखा। तो केवल युगल की उपासना अनन्य भाव से, तो यद्यपि उनकी वाणी में सखी सहचरी भाव के खूब पद हैं, तो निश्चित ही वह दिव्य। लेकिन लोग यही समझते हैं कि मलुकदास जी तो निर्गुणिया महात्मा, उनको क्या लेना देना ये सरस भक्ति से, वस्तुतः उनका दिव्य जीवन चरित्र, उनके सेव्य ठाकुर जी। महाराज जी ने तो रामार्जन के समय निकट से दर्शन किया, क्या श्रीअंग में लावण्य है, क्या सौंदर्य है, कैसे प्यारे ठाकुर जी हैं। हम तो बैठे बैठे यही सोचते हैं कि इनको नजर न लग जाए किसी की, इतने सुंदर हैं और उनको और श्रृंगार भी कर देते हैं, इनकी नजर न लग जाए। नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नरसिंह भगवान हमारे रघुनाथ जी की किशोरी जी की नजर बार बार उतारते रहे। श्री युगल सरकार की ऐसा दिव्य सुख हमें मिल रहा है। हम विनय पत्रिका का स्मरण करते हैं, जैसे हमारा मन आज अग्र स्वामी जी के दो पदों को गाने का खूब था मन, लेकिन अब मन की मन में ही रह गई, होगा तो फिर कभी पूरा करेंगे उसको। पद संख्या 77, इसी की चर्चा हम कर रहे थे। एक चरण की चर्चा पूर्ण हो चुकी, आगे की चर्चा हमें करनी है। पहले पद का स्मरण कर लें। जानकी जीवन, जानकी जीवन, जग जीवन जगत हित, जानकी जगदीश रघुनाथ राजीव लोचन राम, जगदीश रघुनाथ राजीव लोचन राम, सरग विधुवदन सुख शील श्री सदन, सहज सुंदर तन शोभाग्रणी कृपा, सहज सुंदर तन शोभाग्रणी, जानकी जीवन जग जीवन जगत हित, जानकी जीवन जग जीवन जगत हित, जगदीश रघुनाथ राजीव लोचन सरकार, जग तू पिता तू मातू तू गुरु तू हित नीत, जग तू पिता तू मातू तू गुरु तू हित सुनीत, सबको दाहिनो दीन बंधु काऊ को सबको दाहिनो दीन बंधु काऊ को आरती हरण करण दे अतुलित दानी, आरती हरण पालु तू कृपालु अति पावन प्रणत पालु कृपालु अति पावन, जानकी जीवन जग जीवन जगत कि लगता बस इन्हीं को गाते रहे, आगे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, इतने प्यारे शब्द एकदम रस में सने हुए। सकल विश्व बंदित सकल सूर सेवित, अकल विश्व वंदित अकल सूर आगम निगम कहे राव रे पिता तो पिता है पर आप पिता नहीं हैं, आप सुपिता हैं। पिता का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। पिता को गुरु पद दिया गया है। शुकाचार्य जी महाराज श्री राम कथा का आरंभ जहां नवम स्कंध में कर रहे हैं वहां आचार्य मुनिंद्र महामुनिंद्र भगवान शुकदेव जी महाराज दशरथ जी को गुरु ही कहे। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम पद्म पद्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथि रुजो यो हरीन्द्रांगाभ्याम वैरूप्या सुरपणख्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रू विजृंभस्रक्ताभिर्बद्ध सेतु फलदव दहन कौशलेन्द्रो वतान्न चक्र राज्य राज्य को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, किसलिए छोड़ा? गुरु अर्थे गुरोह अर्थे पिता दशरथ जी के सत्य धर्म की रक्षा के लिए अवध राज सिंहासन को त्याग दिया। तो पिता को पिता नहीं कहते सुखदेव जी महाराज, गुरु कहते। पुराणों में भगवान व्यास ने कहा है कि जितने गुरु हैं उन समस्त गुरुओं में माता श्रेष्ठ है। नहीं मात प्रीतमो गुरु, माता के जैसा कोई गुरु नहीं। माता गुरु है। त्रिदंडधारी यति जो संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्मात्मक अनुभव करता है अथवा शिखा सूत्र रहित एक दंडधारी भी जिसकी दृष्टि में सर्व मिथ्या, उसके लिए भी शास्त्र आज्ञा है कि यदि उसकी जन्मदात्री माता उसके सामने आ जाए तो सदंडम प्रणमे भूमौ, दंड के सहित भूमि में मस्तक रखकर के अपनी जन्मदात्री माता को प्रणाम करना चाहिए। सामान्य नहीं है माता का। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक अध्याय में सेवा की महिमा का वर्णन, क्या करें महाराज, महाभारत तो बड़ा दिव्य ग्रंथ है। धर्म के रहस्य को समझने के लिए महाभारत जरूर सुनना चाहिए। आदि पर्व में भगवान व्यास कह रहे हैं कि प्रत्येक धर्मनिष्ठ मनुष्य को चातुर्मास में कालक्षेप महाभारत के स्वाध्याय और श्रवण के माध्यम से ही करना चाहिए। आदि पर्व में लिखा है 4 महीने महाभारत के लिए शास्त्र ने निश्चित किए। महाभारत में लिखा है, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं पितामह भीष्म से, भगवान इस धरती पर सेव्य कितने हैं, किसकी विशेष सेवा करनी चाहिए, विशेष सेवा की महिमा किसकी है? तो भीष्म जी ने कहा कि वैसे तो भगवान सेव्य हैं और भगवत स्वरूप होने के कारण सब सेव्य ही, लेकिन विशेष रूप में प्रत्येक धर्मनिष्ठ मनुष्य को 3 की सेवा करनी चाहिए, माता, पिता और गुरु। भीष्म जी कह रहे हैं जो जातक अपनी निश्चल निष्कपट सेवा से, आज्ञा पालन से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर लेता है, उस व्यक्ति के लिए धरती का कोई सुख भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि माता छिते स्तनु, माँ जो है ना वो साक्षात धरती माता का स्वरूप है, इसलिए माँ की संतुष्टि से धरती माता संतुष्ट हो जाती है और धरती माता के संतुष्ट होने से सब काम ठीक। धरती के सारे पद प्रतिष्ठा वैभव केवल माँ को राजी कर ले मिल जाएगा। जातक अपने जन्मदाता पिता की सेवा करके, आज्ञा पालन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ले, उनका अनुग्रह प्राप्त करे, तो स्वर्ग का स्वरूप पिता है, अथवा स्वर्ग से भी बढ़कर है, आकाश स्वरूप है। तो पिता की संतुष्टि मात्र से स्वर्ग का सुख उसे धरती पर प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग का सुख धरती पर मिल जाएगा भगवत भाव से पिता की सेवा। और भीष्म जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निश्चल निष्कपट भाव से अपने गुरु महाराज की सेवा करे, तो कहते फिर तो वह प्रकृति मंडल का अतिक्रमण करता हुआ, ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करता हुआ भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है, वैकुंठ का अधिकारी। ये भीष्म जी लिख रहे हैं, आप मूल ग्रंथ में वो देख सकते हैं प्रकरण अनुशासन पर्व में, बहुत सुंदर ये श्लोक कंठस्थ करने, इतने सुंदर श्लोक। तो माता, पिता, गुरु ये तीनों सेवनीय हैं, श्रद्धापूर्वक सेवनीय हैं। लेकिन यहां तुलसीदास की विलक्षण बात कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं भले ही संसार में पिता, माता, गुरु परम पूजनीय हैं, पर कथनचित इनमें कुछ निजी स्वार्थ भी होता है। माता के मन में भी स्वार्थ होता है, पिता के मन में भी लौकिक स्वार्थ होता है संतान से, उनका प्रेम निस्वार्थ नहीं है, स्वार्थ है, स्वार्थ में सना हुआ है। कई बार गुरु, कुल गुरु, कुल पुरोहित, उनका भी प्रेम निस्वार्थ नहीं होता, और हमारे जैसे लौकिक लोगों का प्रेम भी निस्वार्थ नहीं होता। हमारे महाराज जी बड़े विनोद में कई बार ऐसी बात कह जाते थे बड़ी गंभीर। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने एक ब्राह्मण बालक के लिए प्रार्थना की कि महाराज ये दीक्षा इसको मिल जाए, शरणागति मिल जाए, हमारी प्रार्थना है, लायक तो नहीं है, यह हट तो हमसे कर रहा है लेकिन हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पूर्वाश्रम के शरीर से कुछ ये संबंध रखता है, हैं? हाँ, मौसी का लड़का। तो बोले ये भाई लगता है ये गुरु भाव तो नहीं रख पाएगा, मौसेरे भाई वाला भाव ही रखेगा, तो मर्यादा नहीं इससे बन पाएगी, आप हमारे गुरुवर हैं, पूज्यवर हैं, आप कृपा करें, आप इसको दीक्षा दें। महाराज जी विनोद में बोले इतनी लंबी चौड़ी सिफारिश की जरूरत नहीं है, हम लोग अखाड़ मल्ल हैं, हाथी घोड़ा ऊंट कुत्ता बिल्ली जो ले आओ उसी को कंठी बांध देंगे। ऐसे कहा, हंस करके कहा, सबको कंठी बांध देंगे। क्यों? बोले हम लोग स्वार्थ से तो ऊपर उठे हैं नहीं, कुत्ता को भी इसलिए कंठी बांधेंगे कि भले ही काटता है भोंकता है पर मोहल्ले में जाएंगे तो गुरुजी की थोड़ी तो मर्यादा रखेगा, भाई गुरुजी को मत काटो, इनको इनके ऊपर मत भोंको, तो इतना स्वार्थ तो कम से कम सिद्ध हो ही जाएगा। हम लोग स्वार्थ में सने हुए जीव हैं, आप जो कहेंगे वही कर देंगे। वे ऐसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने विनोद में भी कितनी बड़ी शिक्षा दी कि अपने लिए नहीं, वो हमारे जैसे लोगों के लिए, कि वे जीव के कल्याण का चिंतन नहीं करते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। चलो लकड़ी फाड़ेगा, यूं करेगा त्यों करेगा, कुछ नहीं तो नाली हिसाब करेगा, बर्तन मांजेगा, पड़ा रहें दो कोई बात नहीं, चिलम पियो चाहे भांग खाओ हमें कोई प्रयोजन नहीं, चाहे माला फेरो चाहे मत फेरो, चाहे पढ़ो लिखो चाहे मत पढ़ो लिखो, चाहे गाली बको, बस निस्थान में कोई काम कर दो। ऐसा होता है प्राय, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे भगवान का क्या स्वार्थ सिद्ध होगा उसको बताओ। भगवान का कौन सा काम बिगड़ेगा हमारे बिना? यही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूगा तो करिए अघारी, चिंता हमारी जानी भगति न पूजा। इतनी बड़ी सृष्टि को रचने में किसी की सहायता नहीं मांगी उन्होंने, हमारे जैसे मलमूत्र के भांड, मलिन अंतःकरण वाले, अति तुच्छ अधमाघम, हमारे द्वारा उनका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हे सूरहित जग युग उपकारी, हे तू रहित जग युग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरा, भगवान का और भगवान के विशुद्ध भक्तों का किसी भी प्राणी के प्रति कोई स्वार्थ का भाव नहीं। हम गीता भवन में जाने का सौभाग्य मिलता था और परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी के दिव्य प्रवचन श्रवण का सौभाग्य भी मिलता था। महाराज जी भी एक बार, तो महाराज जी भी विराजे दो बार, स्वामी जी के प्रवचन का सौभाग्य हम लोगों को मिलता था, प्रार्थना में उपस्थित होकर उनका सुनने का सौभाग्य मिलता। तो महाराज वो ऐसे हाथ जोड़ के कहते कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो, जैसे माने कौन सा काम इनका अटका हुआ। एक बार सरल हृदय से मान लो हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपका हूं। अब इसमें उनका क्या स्वार्थ? पैसा छूते नहीं, फोटो खिंचाते नहीं, चरण स्पर्श कराते नहीं, पूरे जीवन में एक इंच भूमि खरीदी नहीं, कंचन कामनी का स्पर्श किया नहीं, उनका क्या स्वार्थ? ये है निस्वार्थ। केवल एक ही स्वार्थ है ये जीव धन्य हो जाए, अपने प्रभु को प्राप्त करके ये कृतार्थ हो जाए, इसका संस्कृति चक्र नष्ट हो जाए, इसे भगवत साक्षात्कार हो जाए, केवल यही प्रयोजन है और कोई प्रयोजन नहीं। कैसे होते हैं महात्मा? हमारे खाकचौक परंपरा के मूल पुरुष श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, जिनको जीवित समाधि लिए 200 वर्ष से ऊपर हो गया, संवत 1869 में उन्होंने जीवित समाधि ली। महान योगी थे, 150 वर्ष की आयु तक विराजमान हो गए। अपने पूरे जीवन में न कुछ ओढ़ा, न बिछाया, न लेटे, न सोए, खुले आकाश में वृक्ष के नीचे, नीम वृक्ष के नीचे एक लंगोटी, वो भी मूंज की लंगोटी, मूंज का आड़बंध लगा के वृंदावन बंसीवट में विराजे रहे। ऐसा जीवन था महाराज। खाकचौक बहुत पुराना स्थान है। दाऊ जी के एक ब्राह्मण देवता उनके दीक्षा लेने आए। बोले महाराज, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा, हमको दीक्षा लगी। उन्होंने कहा, महाराज जी इस बहुत ध्यान देने योग्य बात, उन्होंने कहा कि मेरी दीक्षा, मेरे माध्यम से भगवत शरणागति ग्रहण करने के बाद तुमको इस दुख में संसार में फिर आना पड़े तो हमारी साधुता में बट्टा लग जाएगा, इसलिए तुम अभी दीक्षा के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मन में पुत्र की वासना है और वो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो थोड़ी देर का बहिरागे जग गया, जमीन जायदाद छोड़ के यहां आ गए वृंदावन में, लेकिन वासना अभी भी है पुत्र प्राप्ति की, उस वासना से तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, तो मेरा शिष्य होने के बाद पुनर्जन्म हो ये मैं सहन नहीं कर सकता, चले जाओ दाऊ जी, लौट के चले जाओ। ब्रजवासी थे वो भी, सनाद्य ब्राह्मण थे, दाऊ जी चले जाओ और एक पुत्र का जन्म होगा, वासना तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, फिर दीक्षा लेना, मुक्त हो जाओगे इसी जीवन में। वो बोला, महाराज 60 साल से ऊपर उम्र हमारी हो रही है, 60-65 साल की उम्र हो रही है, वो कोई बेटा बेटी होने का समय नहीं है। महाराज बोले, अब तो वाणी निकल गई, अब तो मुंह से निकल गया तो हो नहीं है, जाओ। उन्होंने कहा, यदि पुत्र हुआ तो मैं आपको ही अर्पित कर दूंगा। बाबा बोले, देखी जाएगी। और वो गए वहां, पुत्र हो गया। बालक अभी 1.5 महीने का था, 1.5 महीने के बालक को पहाड़ी बाबा की धूनी के निकट उनके चरणों में रख दिया, महाराज आपका प्रसाद आपको अर्पित है। अरे बोले भाई, ब्राह्मण तो बड़ा वचन का पक्का है, बुढ़ापे की संतान बड़ी प्यारी होती है और एकमात्र संतान इसने भेंट कर दी। बोले मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, अब ये तो मेरा हो गया, इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया, लक्ष्मण दास नाम बोला, इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया, ये तो मेरा हो गया, थोड़ा समझदार जब तक न हो जाए तब तक घर ले जाओ, पालन पोषण करो, तेरे 4 पुत्र और होंगे। वो हंसने लगा, बोले महाराज ब्रजवासी नाम धरेंगे कि बुढ़ापे में लेन लग रही है। बाबा बोले, अब तो बाणी निकल गई, तो उनका सहज शब्द, अब तो बाणी निकल गई। श्री लक्ष्मण दास जी महाराज 5 भाई थे, सबसे बड़े वो थे, और 5 वर्ष की आयु में आपके पिता माता ने गुरु चरणों में भेंट कर दिया और उसी आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और 7 वर्ष की आयु में आपको विरक्त वेश गुरु जी ने प्रदान किया। और लक्ष्मण दास जी महाराज भी जीवन पर्यंत एक कौपीन में ही रहे, जैसे गुरु वैसे शिष्य। लक्ष्मण दास जी महाराज का नियम था, आज जो चरणों में आ जाएगा सूर्यास्त होने के पहले उसको समाप्त कर देना, कल के लिए फूटी कौड़ी हमारे पास नहीं रहनी चाहिए। महाराज जी कहते थे, गुरु महाराज के वचन थे कि हम उसे साधु समझते हैं जिसके मरने के बाद शरीर ढकने के लिए संग्रह के नाम पर कफन का कपड़ा न निकले और धन के नाम पर फूटी कौड़ी उसके पास न निकले, ऐसा कोई फक्कड़ हो तो हम उसे साधु समझते हैं। ये लक्ष्मण दास जी महाराज का वाक्य था और यही बात थी। महाराज जी सुनाते कि जब गुरु महाराज का शरीर पूरा हुआ तो स्थान में उनको ढकने के लिए कोरा कपड़ा नहीं था, और पहाड़ी बाबा के पीछे कोठरी, उसको खोल के देखा तो सच्ची बात फूटी कौड़ी भी नहीं थी। रघुनाथ जी के श्रीअंग के आभूषण तो थे लेकिन संग्रह के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं थी। तो महाराज जी कहते हम रोने लग गए, अब आन है किसी से मांगना नहीं, अब हम गुरु जी का संस्कार कैसे करें। वृंदावन में खबर फैली तो ब्रजवासी थान के थान लेकर अपने आप आने लगे, क्योंकि ब्रजवासी उनको बहुत अधिक मानते थे। और महाराज जी कहते थे ऐसे थक्कड़ महात्मा का भंडारा 84 कोस ब्रज के गांव गांव में भंडारा हुआ, क्योंकि इतने ब्रजवासी उनको मानते थे। एक तो ब्रजवासी शरीर था तो हमारो बाबा है, एक भाव तो ये था हमारो बाबा है, हमारो बाबा है। और महाराज अत्यंत सरल तो थे। एक रुपए की 3.5 से रबड़ी आती थी, तो महाराज जी कहते जिस दिन 1 रुपया चरणों में आ जाता तो कहते आज रघुनाथ जी रबड़ी का भोग लगाना चाहते हैं। तो गोपेश्वर में एक दुकान थी, अभी भी दुकान है, है? नहीं दूसरी दुकान, ये तो पीछे खुली, उसके पहले और दूसरी दुकान, ये हरी सेठ था ना, हरी सेठ के बाबा के जमाने, बहुत पुरानी दुकान है, हरी सेठ के बाबा के जमाने की बात और पुरानी बात होगी। तो वहां की रबड़ी पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध थी, गोपेश्वर की रबड़ी। तो 1 रुपया इकट्ठा होती कहते जाओ जाओ जाओ रबड़ी लेके आओ, 3.5 से रबड़ी, और भोग लगाया बांट दिए। महाराज वो तो दर्शन करने गया है, तो गुरुजी कहते हाजिर में हुज्जत नहीं गैर की तलाश नहीं, तो हाजिर है उसको मिलेगा और जो चला गया उसको नहीं मिलेगा। उपस्थित को बांट मूट के खत्म, और स्वयं इतना खा लेते, इनकी खुद रबड़ी ज्यादा खा जाए, स्वयं इतना खा लेते, आपको बांट दे। यही अभ्यास पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने था, हमारे पूज्य महाराज जी ने। एक कलकत्ते के मारवाड़ी सज्जन, उन्होंने सुदामा कुटी में कथा कराई, तो उस समय तो व्यासपीठ पर भेंट भी स्वीकार कर लेते थे वस्त्र आदि, अभी तो 2012 से सब बंद है, किसी भी तरह की भेंट पूजा नहीं स्वीकार की जाती। उस समय जो अपने आप भगवत इच्छा से आ जाए उसको ले लेते, तो कुछ आभूषण और कुछ अच्छी रेशमी साड़ियां आई, तो हमारे मन में भाव क्या जगा, ये अच्छे रेशम की साड़ियां हैं, जड़ी की साड़ियां हैं, तो ठाकुर जी के मंदिर में कुछ तो सुंदर पोशाक बन जाएगी, कोमल रहेगी, रेशमी है। अब कुछ अगवाड़ी पिछवाड़ी पर्दा इस तरह से दर्जी को बुला के ठाकुर जी की सेवा में लग जाएगी, और कुछ आभूषण है वो किशोरी जी के रघुनाथ जी के जो लग सकते हैं वो काम में आ जाए, हमारे मन में ये भाव था। और वहां से जैसे रुक्मणी विवाह के बाद सुदामा कुटी में कथा हो रही थी, वहां से ओ पोटर भर के सामान आया, हे कहां ले जा रहा, धर यहां धर, साधु लिए तो धर यहां धर दिया। हंस बोले जाओ गोपेश्वर दर्शन कर आओ, प्रदोष का समय है, जाओ गोपेश्वर दर्शन कर आओ। एक टोला मोहल्ला की ब्रजवासिन ब्राह्मणी आई, अरे बोले रुक्मिणी ब्याह का प्रसाद बट रहा है, ले ले ले टोला मोहल्ला वारियों को बुलाओ। हमारे वो लेके साड़ी गई, आभूषण लेके गई, उसने हल्ला मचा दी, तमाम आ गई, सारा बर्तन कपड़ा सब हम आए लौट के। तो हमने पूछा कि उस सामान कहाँ रखा, महाराज ने ही रखवा लिया था, धीरे से पूछा। महाराज बोले देखो तुम्हारा भार भी हल्का कर दिया हमने और जजमान का भार भी हल्का कर दिया, अरे अपने विरक्त विरक्त बाबा जी हैं, ये लहंगा फरिया की अपने को क्या जरूरत। हमने कहा महाराज जी ठाकुर जी के काम, ठाकुर जी कोई दरिद्र है, राजाधिराज है, नया से नया कपड़ा उनके लिए बाजार से आएगा, साड़ी धोती घंघरा पहराएंगे उनको, है तेरी जरे तेरी, पढ़े लिखे ऊपर विचार नहीं करते, ऐसे बोलते थे विचार नहीं करते। बर्तन कथा में कुछ इकट्ठे हो जाते थे, इकट्ठे करवाते चले गए, किसी को देने नहीं देते। और बोरों में इकट्ठे हो गए, प्रयाग का कुंभ आया, सब ट्रक में चढ़वा दिया। बोले अरे राम राम, घर में स्थान में इतना सनीचर भर गया है, घोर दरिद्रता आ गई। शनिचरी शनिचर, लोहे के बर्तन स्टील के ज्यादा आते हैं, सब शनिचर भर गया, सब शनिचर भर गया, ले जाओ इसको कुंभ में, प्रयाग में छोड़ आओ शनिचर। हमने कहा महाराज जी इनका क्या होगा, अरे तुम्हें अकल नहीं है, भंडारा होगा ना तो खीर मालपुआ की रसोई कर ले, ये पैसा है, ये भंडारा हमारी तरफ से होगा, ले खीर मालपुआ की रसोई होगी, और ये सब बर्तन थाली कटोरा गिलास लोटा सब बांट देना साधुओं को, और खीर मालपुआ की रसोई करके दक्षिणा बांट के हाथ जोड़ के कह देना महाराज हमारे यहाँ मांगने की सुविधा नहीं है, जिसने जिसने खाया है अपना अपना बर्तन अपने साथ ले जाओ। एक दिन में कई बुरा बर्तन खत्म, वो भी ऐसे ही थे, पकड़ थे बिल्कुल, कोई चीज बटने की आ जाए, अरे ले ओ, ले ओ भाई ले ओ, बट रही है बट रही है, चीज बट रही है, कंबल बांटने लगे, ठंडी का समय था और लोग भी बड़े चतुर होते हैं, वो सूटर पहने हुए देख लेते, बनियान पहने हुए देख लेते, या शॉल ओढ़े हुए देख लेते, उसको नहीं देते, इतना कपड़ा लादे हुए उसको देंगे हम, तो खूब ठंड थी, लोग कपड़ा उतार उतार ऐसे कर, अरे राम राम बेचारा ठंड में मरा, ले कंबल ले कंबल, महाराज जी की प्रकृति लोग जानते हैं, सब बांट दिया, अब वो तो निश्चित आए थे, वो कोई चिट्ठी तो बटी नहीं, सब कंबल बट गया, अब उनके अपना ओढ़ने बिछाने का था वो भी बांट दिया उन्होंने, अब हमको बोले कि श्रीमान जी बुढ़ापे का शरीर है, रात को मेरा क्या होगा, मैं तो दूसरे का उपयोग करता ना, बहुत अच्छे कंबल थे, डब्बा आपने दे दिए, अपने ओढ़ने का कंबल दे दिया, बोले तुम्हारे पास कोई अमनिया बिना प्रयोग किया हुआ कंबल हो तो हमको उड़ा दे, ठीक, तो भगवत कृपा से हमारे पास था, उड़ाया हमने, सवेरे हमसे बोले, अब उनके शब्द सुना रहे हैं हम आप, श्रीमान जी तुमने मुझे गधा समझ रखा है क्या, महाराज ऐसा क्यों बोल रहे, बोले इतना वजन डाल दिया हमारे ऊपर कि हमारी तो स्वांसी रुक जाती, हम तो मर ही जाते, इतना मोटा कंबल उड़ा दिया, देखो हम 2 बजे खड़े होते हैं, कंबल की ऐसी गर्मी आई कि 4 बजे तक हम पड़े रह गए, हमारा वजन बिगाड़ दिया, हमारा समय खराब कर दिया, तो इतनी पतरी कमरिया उड़ते थे कि उसी को ऐसे सुकुड़ के सो जाए, अभ्यास था उनका, मोटा कंबल नहीं व्यवहार कर, गद्दा तो जीवन में बिछाया नहीं, रजाई ओढ़ी नहीं, अब फकड़ों की बात है, हम लोग तो उनका अनुकरण नहीं कर पाते, कहते थे अब साधु साई कथा है, कोई बुरा नहीं माना, रजाई उड़ने वाले को कहते साधु कहीं का लुगाई के साथ सोता है, लुगाई के साथ सोता, महाराज जी क्या बोले, बोले देखो रजाई में उतनी ही गर्मी होती है, इसलिए त्यागी तपस्वी को रजाई उड़ के नहीं सोना चाहिए, पाप लगता है, ऐसे थे मान। तो हमने यह देखा कि उनके चित्त में किसी भी प्राणी से अणुमात्र स्वार्थ की भावना, ये निकट रहकर हमने देखा, खूब निकट रहकर देखा, कोई स्वार्थ किसी, कोई लाग लपेट ही नहीं किसी के प्रति, बाहर से स्वभाव में कठोरता थी लेकिन हृदय इतना कोमल था कि हम कह नहीं सकते, बहुत कोमल है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी अपने पूरे जीवन में 1 इंच भूमि नहीं खरीदी, 1 रुपए का संग्रह नहीं किया, कहीं कोई अपने स्थान के नाम पर झोपड़ी तक नहीं डाली, अभ्यागत साधु की तरह अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, किसी से कोई स्वार्थ नहीं, सबकी सेवा, निरंतर सेवा, गृहस्थ विरक्त का भेद भी नहीं, जाति का भी भेद नहीं, किसी भी प्राणी की सेवा में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता। इसलिए ये बात केवल कहने की नहीं है, अनुभव की बात है। हे तू रहित जग जुग उपकारी, हमारे रामायणी जी बैठे बड़े सुंदर सुंदर भाव बताते हैं। संतों की भक्तों की गणना मुनियों से भी अलग है, क्योंकि सुर नर मुनि सबके हरी थी, लेकिन हेतु रहित जग जग उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुहाए। इसलिए जग सुपिता, संसारी पिता के चित्त में पुत्र के प्रति संतान के प्रति स्वार्थ की भावना होती है। हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा यश बढ़ाएगा, धन बढ़ाएगा, संपत्ति बढ़ाएगा, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, न जाने कितनी कामनाएं होती। लेकिन भगवान की और भगवत स्वरूप सदगुरु की कोई कामना आश्रित जीव से नहीं होती। एक ही विचार, एक ही संकल्प, इसका परम कल्याण है। जग सुपिता, भागवत जी में वर्णन आता है, प्राचेतस दक्ष, उनके पुत्र हरियस्व और सबलास्व तब करने नारायण सरोवर पर गए, तो नारद जी ने कुछ पहेलियां जैसी बूझी उनसे, कई प्रश्न पूछे। अरे तुम लोग सृष्टि विस्तार के चक्र में क्यों फंसना चाहते हो? अब पिताजी की आज्ञा है, तो ठीक है पिताजी की आज्ञा से ही आए हो, लेकिन हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यदि तुम सृष्टि विस्तार के चक्र में पड़े तो फंस जाओगे, दुख पाओगे, समझ लेना कल्याण से भ्रष्ट हो जाओगे, परम निश्रेयस से वंचित रह जाओ। इसलिए सृष्टि विस्तार जरूर करो, लेकिन हमारे प्रश्नों का उत्तर खोज लो पहले। पूछिए महाराज। बोले तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत देखा है? हरियसों से पूछा, तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत देखा है? बोले नहीं देखा। फिर क्या सृष्टि विस्तार करो? तुमने एक चक्र देखा है जिसकी धार छुरे से भी तेज है और निरंतर तीव्र गति से घूमता रहता, उस चक्र को पहचानते हो? नहीं पहचानते। क्या सृष्टि करोगे? एक ऐसा घर है जो 25 चीजों का बना हुआ है, वो 25 चीजें कौन कौन है जानते हो? उस घर का भेद मालूम है तुमको? नहीं मालूम है। क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसी स्त्री है जो क्षण क्षण में भेष बदलती है, व्यभिचारिणी उल्टा है, और उस क्षण क्षण में भेष बदलने वाली व्यभिचारिणी स्त्री का एक पति है, वो पति क्या है महाराज? कृतदास है। वो जैसे नचाती है वो वैसे ही नाचता है। तो क्षण क्षण में भेष बदलने वाली स्त्री को जानते हो? उस पुरुष को जानते हो? नहीं जानते। फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, उस हंस से परिचय है तुम्हारा? नहीं है। अरे फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? फंस जाओ। एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती, इधर भी बहेगी उधर भी बहेगी, एक साथ दोनों तरफ बहती, ऐसी नदी देखी आपने कहीं? कि पूरब पश्चिम भी बने और पश्चिम पूरब भी बहे, उभय तो वहा नदी। और एक ऐसा पिता है जो सर्वज्ञ है, जिसमें स्वार्थ की गंदगी नहीं, उस पिता से परिचय? बोले नहीं, उस पिता से परिचय तो नहीं जो सर्वज्ञ हो, क्योंकि यह सर्वज्ञ सर्ववित, सर्वज्ञ सर्ववित तो परमात्मा के तरफ कोई दूसरा है नहीं, तो संसार का कोई पुरुष तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जीव तो अल्पज्ञ ही है, सर्वज्ञ एकमात्र श्री ठाकुर जी हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यस्यैव शरणं भजति। ये छह ऐश्वर्य निरंतर भगवान में निरवधिक रूप से विराजते हैं। भगवान के अतिरिक्त जहां भगवान पद का प्रयोग होता है वो मुख्यार्थ में नहीं होता, वो औपचारिक होता है, गौण अर्थ में होता है। वस्तुतः भगवत पद वाच्य केवल केवल भगवान ही हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि सारे लक्षण उनमें ही घटते हैं। जीव में क्या है? हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमान, ये जीव की दशा है। तो ऐसे पिता से तुम्हारा परिचय है? बोले नहीं है। एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश का द्वार तो है पर उसमें से निकलने का द्वार नहीं है। उस बिल को जानते हो? नहीं जानते हैं। फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? बोले महाराज आपने तो ऐसे प्रश्न पूछे कि हमारे पास उत्तर ही नहीं, आप ही बता। बोले हम नहीं बताएंगे। अरे तम लोग तपस्वी हो, तपस्पूत अंतकरण तुम्हारा है, तुम लोग विचार करो। कह के नारद जी चले गए। लौट के है नारद जी, कहो विचार कर लिया? हाँ कर लिया। क्या विचार किया? और अब ज्यादा लंबी चौड़ी बात हम नहीं करना चाहते हैं। अब हमारा मन हट गया है संसार से, सृष्टि बढ़ाने से मन हट गया है। जीव का लक्ष्य निवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं है। देखो आचार्य जी एक बात बताऊ, हमारे यहाँ द्विजाति को जब संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, उनको दंड दिया जाता है। अलग अलग दंड, ब्राह्मण के लिए किसका दंड, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, मेखला भी अलग अलग प्रकार की। जैसे चतुर्थाश्रम को सूतक नहीं लगता, दंडधारी को भी, ब्रह्मचारी को सूतक नहीं लगता। समावर्तन जब तक नहीं होगा तब तक सूतक नहीं उसको, विरक्त ही है एक प्रकार से, तपस्वी है। तो दास के मन में महाराज एक बात आती है कि भले ही उसे समावर्तन पूर्वक प्रवृत्ति में जाना है पर पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रखकर उसके भीतर निवृत्ति के संस्कार पुष्ट किए जाते हैं। जो 25 वर्ष की आयु तक इस वैराग्य पूर्ण रहने से अग्नि की, गाय की, गुरु की, वेद भगवान की उपासना करेगा वो तो संसार में जाएगा भी तो निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, उसका घर तपोवन बन जाएगा। तो हमारा जीवन प्रवृत्ति से आरंभ नहीं होता, हमारा जीवन निवृत्ति से आरंभ होता है और निवृत्ति में ही पर्यवसित होता है। मुक्ति पर्व में, मोक्ष पर्व में, महाभारत के मोक्ष पर्व में एक विशेष बात नारद जी सुखदेव जी के संवाद में, नारद जी कह रहे हैं सुखदेव जी से, महाराज जी कहते हैं कि प्रवृत्ति के उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि प्रवृत्ति तो परंपरा सिद्ध है पर जीव अनंत काल से विषयों का सेवन करते करते अत्यंत मलिन अंतकरण वाला हो रहा है, इसलिए निवृत्ति के उपदेश की उसको आवश्यकता है क्योंकि देह धारण का फल निवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति माने बंधन, निवृत्ति माने बंधन से छूटना। शास्त्रों में अनाश्रमी पुरुषों की बड़ी निंदा की, समावर्तन हो गया, जनेऊ उसी दिन हुआ, उसी दिन समावर्तन हो गया, अब ब्रह्मचारी तो रहे नहीं, विवाह भी हुआ नहीं, इतने लंबे समय तक उसे अनाश्रमी रखा जाता है। एक दिन भी अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए, ये वर्णाश्रम की मर्यादा है। भीष्म पितामह अनाश्रमी थे, इसलिए उनके पिंडदान तर्पण आदि की व्यवस्था ऋषियों ने बनाई, ये मर्यादा है। तो महाराज ये निवृत्ति की बात, बोले हमारी समझ में आ गया, हमको संसार में फंसना नहीं है, हम सबको बाबा जी बना दो। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, हमारा तो मन यही था तुम्हारा परम कल्याण हो जाए, लेकिन तुमने क्या समझा एक बार हमको बताना पड़ेगा तब हम दीक्षा देंगे। बोले महाराज आपने कहा कि एक ऐसा पृथ्वी का अंत, आपने पहला प्रश्न दिया ना पृथ्वी का अंत, तो पृथ्वी और कोई नहीं है, जीव ही पृथ्वी है और इस जीव का अंत, अंत माने परम कल्याण मोक्ष, वो भगवत चरणारविंद की प्राप्ति में ही है। इसलिए इस पृथ्वी का अंत है, जीव को परमात्म तत्व की अपरोक्षानुभूति हो जाए, भगवत तत्व का बोध प्राप्ति हो जाए। हमारा अपना अंतर्यामी ही हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि अंतर क्यों कि आत्मा से जो भिन्न है वो अनात्मा है, तो अनात्मा माने जड़, भगवान जड़ थोड़े ही है, वो तो चेतनस चेतना नाम। इसलिए जो प्रभु हमारे अंतर्यामी है वे प्रभु ही करुणा करके भगत प्रेम वश प्रगट सो हुई, भक्ति प्रेम के अधीन होकर के भगवान प्रकट हो जाते। यह है पृथ्वी का अंत, जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाए। आपने कहा कि एक हंस है उसकी कहानी विचित्र है, वो हंस कोई नहीं वो शास्त्र ही है, वो बिना किसी लाग लपेट के दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजे, शास्त्र का निर्देश, सब छोड़ के भजन में लग जाओ। आपने कहा एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश का द्वार है निकलने का द्वार नहीं है, वो बिल क्या है? बोली वो भगवान का नित्य धाम है, न तदभासते सूर्यो न शशांको न पावक यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां जाने का मार्ग तो संतों ने बनाया, पर वहां से लौट के आने का रास्ता नहीं है, मुक्त हो गया कैसे आएगा? एक स्त्री है जो क्षण क्षण में भेष बदलती है, ये है बुद्धि, कभी रजोगुणी कभी तमोगुणी कभी सतोगुणी, और ये जीव बुद्धि के अधीन होकर नाच नाचता है, जैसा नचाती बुद्धि वैसे ही नाचता है, इसी को तो पुरंजन पुरंजन ही कहा। एक ऐसा घर है जो 25 चीजों का है, वो देह ही है, 25 तत्वों से बना हुआ है, इसका अनुसंधान करने पर इसको बनाने वाला इसके भीतर बैठा है। आदि पुरुष जब किया विचारा, लक्ष्य और राशि धागा जारा, 5 तत्व की गुदरी बीनी, 3 गुणंते ठाड़ी कीने, तामे जीव ब्रह्म रुमाया, समर्थ ऐसा खेल बनाया, जिन गुदरी का किया विचारा तिनको मिल गया सृजन हरा। श्री कबीर स्वामी जी को जो उपदेश दिया रामानंदाचार्य भगवान ने ज्ञान गुदरी का, उसका ही अंश है। अब महात्मा लोग ज्ञान गुदरी पढ़ते ही नहीं, ज्ञान गुदरी जो पढ़े प्रभाता, जन्म जन्म के पातक जाता, जो मध्यान्ह पढ़े चितलाई, अनुभव होए वर्णन जाई, संध्या स्मरण जो नर करे, जरा मरण भव सागर तरे, श्री रामानंद कही यह गुदरी, ये हरि शरण गए ते सुधरी। ये ज्ञान गुदरी है, कबीर पंथियों में आज भी इसका बड़ी श्रद्धा पूर्वक पाठ होता है। हमारे महाराज जी कहते थे, अशोक वाले महाराज जी, कि हमारा जब बच्चापन का वैराग्य था उसमें साधुओं को 3 चीजें कंठस्थ रहती थी, कौन कौन? अग्र स्वामी जी की ध्यान मंजरी, ज्ञान गुदरी और श्री रामानंदाचार्य जी का अध्यात्म राम रक्षा है। एकदम सधुकड़ी लेकिन बहुत रहस्यपूर्ण है महाराज, संपूर्ण दिव्य नाद योग राजयोग श्रुति शब्द योग का उसमें वर्णन है साधकों के लिए, रामानंद संप्रदाय की आध्यात्मिक साधना का उसमें निर्देश, बड़ा अद्भुत है। तो इस पूरे प्रकरण में वो नदी कौन है? ये भवसरिता है, एक ओर लोग पैदा हो रहे हैं दूसरी ओर लोग मर रहे हैं, और जो पिता है वो कौन है महाराज जी? वो पिता और कोई दूसरा नहीं है, वो परमात्मा ही पिता है, है? पिता सिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। यही है, चराचर के पिता भगवान है, इसलिए सच्चे पिता तो भगवान है, और भगवान की शरण लेना यही मानव जन्म का फल है। अरे बोले अब हमको दक्ष जी के पास नहीं जाना, वो तो स्वार्थ में सने हुए हैं, सच्चे पिता तो भगवान है। 10,000 को एक साथ चेला बना दिया, 10,000 को महाराज, ओ दक्ष तिल मिला गया, वही श्राप देंगे नारद जी को, एक लड़का किसी का घर द्वार छोड़ के साधु सन्यासी हो जाए, देखो मैया बाप की क्या हालत होती है, 10,000 एक साथ बना दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, रहन दो रहन दो, सृष्टि का कल्याण ही किया नारद जी ने, कोई बुरा नहीं किया, क्षमा करो, ब्रह्मा जी के कहने से शांत हो गए। फिर 1000 सबलास उत्पन्न किए, उनको भी नारद जी ने वही पट्टी पढ़ाई और बोले जो अपने बड़े भाइयों का अनुकरण करता है उसका कल्याण होता है। महाजनो यज्ञ तत्सपन था, उनको भी वही प्रश्न पूछे, उन्होंने कहा हम भी साधु ही बनेंगे। वो सब महाराज विरक्त महात्मा हो गए। नारद जी ने सोचा 10,000 ठीक नहीं, कम से कम 11, 21, 51 ऐसा कहते ना महात्माओं में, तो 11,000 ठीक है। ओ महाराज, नारद जी का ये काम दक्ष को इतना क्षुब्ध करने वाला हुआ कि क्रोध में तिलमिला रहे थे दक्ष, उसी समय नारद जी सामने आए। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घी पड़ जाए वही काम नारद जी की उपस्थिति ने किया। ओ नारद जी को गालियां बकने लगे दक्ष, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नया असाध कार्य भकारणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। अब इनके खंडन का अवसर नहीं, नहीं तो दक्ष की एक एक बात विचार की कसौटी पर सही नहीं उतरती है, खरी नहीं उतरती है, सब बातों का खंडन संभव है। तो इतनी बड़ी कथा सुनाने का हमारा प्रयोजन केवल इतना है कि इस प्रकरण में सुपिता राम जी को ही कहा गया, पिता को सुपिता नहीं कहा गया, क्योंकि उसमें स्वार्थ की भावना है। पर राम जी ने इस जीव रूपी अपने पुत्र के प्रति स्वार्थ की भावना नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान, नायम देहो, यहां पुत्र का कन स्वार्थ में है, हे मेरे प्यारे पुत्र, क्या है, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अरहते विदुयाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे जस्मा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभदेव करें हे मेरे प्यारे पुत्रो, उनके पुत्र तो हम सभी हैं, अयम देहा नृलोके देह भाजाम, इस मृत्यु लोक में हमें जो मानव देह प्राप्त हुआ है, कष्ट पूर्वक भोगों का संग्रह करके भोगने के लिए नहीं। क्यों, यदि भोगों का संग्रह और उनको भोगना ही मानव जन्म का लक्ष्य होता तो बिडभुजाम ये बिष्टा खाने वाले सुअर कुत्ते आदि की योनियों में भी भोग सुलभ है, ज्यादा सुलभ है मनुष्य योनि से। हो सकता भगवान की कृपा से जल्दी कानून बन जाए, ज्यादा ब्याह करने वाले ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मताधिकार से वंचित हो जाए, होना चाहिए, नहीं तो विस्फोटक स्थिति बनने वाली है देश के सामने। और लोग परिवार नियोजन लगा भी रहे, यद्यपि वो पद्धति सनातन धर्म के अनुरूप नहीं है, क्योंकि भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं सुअर पर परिवार नियोजन लगाएगा क्या, एक बार में 12-12 बच्चे पैदा करता है, कुतिया एक बार में 6-6 पिल्ला पैदा करती है, यहाँ तो एक ब्याह होना बड़ा मुश्किल है, कितने बेचारे ताकते ही रह जाते हैं, फिर दांत गिर जाते हैं, बोले अब तो बोले कर्री उम्र होगी लड़के की, अब किसी काम का नहीं, बेडोल हो गए, छोड़ो हटाओ, ब्याह नहीं होता कितने लोगों का, समय चूक जाता तो नहीं होता ब्याह, लेकिन किसी गधे के सामने किसी कुत्ते के सामने सुअर के सामने ये कभी समस्या नहीं आई कि हाय रे हाय हमारा ब्याह क्यों नहीं हुआ, जाने कितनी गधैया कितनी कुतिया कितनी सुअरिया उसको मिल जाएंगी, कोई परिवार नियोजन भी नहीं है, कोई आचार विचार विधि निषेध का प्रतिबंध भी नहीं है। तो यदि भोग भोगना संतान पैदा करना खाना पीना सोना यही लक्ष्य है तो सुअर कुत्ते गधे की योनि बहुत अच्छी है। अच्छी इसलिए हम बोल रहे हैं महाराज जी कि मनुष्य अपनी उदर पूर्ति के लिए झूठ बोलता है छलकपट करता है, ये कम से कम पेट भरते किसी की चोरी तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते। और एक बात तो कहने में थोड़ा हमें संकोच हो रहा है लेकिन कह देते हैं, सत्संग विमुख मनुष्य पशु से भी निकृष्ट है। हरि गुरु संतों से विमुख मनुष्य पशु से भी गया जाता है। पशु ऋतु कालाभिगामी है, मनुष्य तो यदि धर्मनिष्ठ है तो ऋतु कालाभिगामी बन सकता है, विचार कर सकता है, लेकिन यदि धर्मनिष्ठ नहीं है तो ऋतु कालाभिगामित्व भी वर्तमान समय के गृहस्थ पुरुष में अत्यंत दुर्लभ है। बोलो, इससे उत्कृष्ट पशु आदि हुए कि नहीं हुए? इसलिए नायं देहो देह भाजा मृलोके कष्टान कामान अरहते विदुभुजां ये। सब किस लिए शरीर मिला है? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे यस्मा ब्रह्म सौख्यम पनंतम। हे मेरे प्यारे पुत्रो, दिव्य तप का अनुष्ठान करने के लिए देव दुर्लभ मानव शरीर मिला है। महाराज जी, यहां तप शब्द को दिव्य शब्द से विशेषित किया गया। इसका मतलब है कि तप नहीं कह रहे हैं भगवान, दिव्य तप कह रहे हैं, कुछ विशेष बात कह रहे हैं। तप क्या है और दिव्य तप क्या है? तप की सरल परिभाषा है कायक क्लेशो ही तपः। भोगों के त्याग में मनुष्य को पीड़ा होती है, कष्ट होता है, उसी कष्ट को सहन करने का नाम है तप। अब सर्दी का समय हो, 3 बजे रात को रजाई कितनी प्यारी लगती है, और 3 बजे रात को उठ जाना और यमुना जी में गोता लगाने, गंगा जी में गोता लगाने चले जाना, शरीर को तो कष्ट होगा, इसी कष्ट को तप कहेंगे। पर भगवान तप नहीं कह रहे हैं, भगवान दिव्य तप कह रहे हैं। दिव्य तप क्या है? जहां भोग छोड़ने पड़े वो तप है, और जहां ऐसा भगवत अनुराग प्रकट हो जाए कि भोग छोड़ने न पड़े, भोग छूट जाए। कैसे छूट जाए? रमा विलास राम तप क्या है महाराज जी? मीराबाई का तप दिव्य तप, मीराबाई का तप दिव्य तप है। मीराबाई भोग छोड़ नहीं रही है, मीराबाई के सारे भोग छूट गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जी का तप है महाराज जी, दिव्य तप। ना तो नाम को जी मासू तनक न तोरियो, ना तो नाम को Oh, yeah। पाना जो पीली पड़ी रे लोग कहे पिंडरो की जैसी पीली पड़ गई। लोगों ने कहना आरंभ कर दिया मीरा को तो पीलिया हो गया, लेकिन किसे पता है श्री कृष्ण के विरह में कितने लंबे समय से मैंने कुछ नहीं खाया कुछ नहीं किया। माँ रोटी देती है खाने को, भोजन देती है, क्षत्रियों में रजवाड़ों में माताएं पर्दे में खाती है, खुले में नहीं खाती। तो अपने भोजन की थाली अपनी माँ की नजर बचाकर गौ माता को खिला देती। पता नहीं कितने दिन हो गए, अन्न का एक कण मेरे भीतर नहीं गया, जल की एक बूंद मेरे भीतर नहीं गई। मेरी इस दशा को देखकर मेरे पिता महाराजा रतन सिंह अत्यंत व्याकुल हो गए। बाबल बैद बुलाया पकड़ दिखाई मारी बाबल में बुलाइया मूरख बैद मरम नहीं जाने मूरख बैद मरम नहीं जाने मूरख बैद मरम नहीं जाने कटक कलेजे मो नाम को आंगुलियारी की मुद्रिका बाह में आ गई, अर्थात शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और हमारे देह की दशा तो इस प्रकार की हो गई विरह में। और पतिहा पापी चैन नहीं लेने दे रहा है, बार बार कहता पीऊं कहां पीऊं कहां पीऊं कहां, विरह को और अधिक तीव्र करता चला जा रहा है। बार बार कहता प्यासा हूं, इस रूप सुधा सिंधु का प्यासा हूं। ये रूप सुधा सिंधु ही स्वाति का सिंधु है, स्वाति जल का सिंधु है, इसका मैं प्यासा हूं। रह रह पापी पपी है डारे तू को नाम न ले, पापी पपी है डारे तू को नाम न ले। मैं तो दाजी विरह की, मैं तो दाजी विरह कोई रह रह पापी पपी है डारे तू को नाम न ले, रह रह पापी पपी है डारे तू को नाम न ले। जे कोई विरहण साध ले तो, जे कोई विरहण कारण जीव जे नाम को दशा है हमारी। खिण मंदिर खिण आंगणे रे खिण खिण साढ़ी हो, खिण मंदिर खिण आंगणे रे खिण खिण साढ़ी हो, घायल जो घूमू खड़ी रे घायल जो हमारी बिछान बूझे तो नाम को ये कौवा भी चैन नहीं लेने देता। अत्यंत कर्कश ध्वनि में मुर्गेरी पर बैठकर कहता काव काव काव काव, अरे तेरा कर्कश स्वर हमें सहन नहीं हो रहा है, क्या चाहता भूखा है, मेरे कलेजे का मांस जो कृष्ण विरह में परिपक्व हो गया क्या उसे खाना चाहता है, सुधाकर होकर काव काव कर रहा है, मैं अपना कलेजा चीर कर तेरे सामने रख सकती हूँ लेकिन मेरी प्रार्थना है यहाँ बैठकर मत खाना, मेरे कलेजे को लेकर उड़ जाना वृंदावन, जहाँ यमुना जी के पुलिन में किसी समाल का आश्रय लेकर कदम्ब का आश्रय लेकर मेरे प्राण जीवन धन त्रिभंग ललित होकर अपने अधर पर पधरा कर मुरली बजा रहे हूँ, वहाँ काव काव यह कर्कश ध्वनि करना उनके स्वर संगीत में विक्षेप होगा, वे देखेंगे ये स्वर कहाँ से आ रहा है, तेरे ऊपर दृष्टि पड़ जाएगी, तू तो धन्य हो जाएगा, तेरा जीवन तो सफल हो जाएगा, मेरे स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी। क्या है तुम्हारा स्वार्थ? अरे मैं अपने प्रियतम के पास न पहुंच सकी तो कोई बात नहीं, मेरा कलेजा तो मेरे प्रियतम के पास पहुंच जाए, मेरे कलेजे पर तुम की दृष्टि पड़ जाए। धन्य है मीरा जी के चरणों में बार बार प्रणाम है, उनकी चरण रज में बार बार प्रणाम है। गाढ़ कलेजो में धरू रे दादा तू ले जा, जो मैं धरूरे कागा तू ले जा, जीवन में कैसे आया? केवल नाम जप के प्रभाव से, बैकरी से नाम जपते जपते कंठ में उतर जाता है, रोम रोम से रंगकार घर गूंजने लग जाती है, अजपा खुल जाता है, और जब नाम पत्यंती में उतरता है, हृदय में उतरता है नाम, तो विरह की पीर जगती है, और उस समय सारे शुभाशुभ जलकर भस्म हो जाते हैं। वो अवस्था मीरा जी को केवल राम नाम के जप से प्राप्त हुई है। धन्य है, इसीलिए तो हम लोग कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अष्टयाम दर्शन कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, द्रव्य पदार्थों के आहार का निश्चय कर रहे हैं, हमारा अंतःकरण ऐसा बन जाए। मारे ना तो नाम को जी और ना ना तो को, मारे ना तो नाम को रे और ना ना तो मीरा व्याकुल विरहणी, मीरा व्याकुल विरहणी, मीरा व्याकुल हरि दर्शन जी जो का इस विनय पत्रिका के पद से क्या संबंध है? ऐसे मन में सोच रहे हूं, सुपिता की व्याख्या है, भगवान ही सच्चे पिता हैं और वह जीव को यही प्रेरणा दे रहे हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न तत्वम शुद्धे जस्मा ब्रह्म सूक्ष्म चिंतन। भरत जी, श्री भरत जी का तप, अयोध्या वासियों का तप सामान्य तप है, दिव्य तप है, ब्रजवासियों का तप दिव्य तप है, वहाँ कोई सप्त कृष्ण चांद्रायण प्राजापत्य आदि व्रत नहीं किए जा रहे हैं। आज रविवार है तो आज सोमवार है, आज बिलपत्र पर रहेंगे, आज पानी भी नहीं पियेंगे, सब नहीं किया जा रहा है। वहाँ तो अपने आप भोग छूट गए, क्या वमन को देखकर किसी का मन उसकी ओर देखने का होता है? ये अवस्था हो गई। इसलिए सच्चे पिता तो श्री रघुनाथ जी हैं, पिता लोकस्य चराचरस्य स्वमस्य पूज्यस्य गुरुवरिया। इसलिए जग सुपीता सुमातु सुगुरु सुहित सुमित, जग सुपीता सुमातु सुगुरु सुहित सुमित, सबको दाहिनो दीन बंधु काहु को न मान, सबको दाहिनो दीन बंधु काहु को न मान, जग सुपीता सत्य पिता। हिरण्यकश्यप भी तो पिता था, प्रहलाद जी से किस बात का विरोध था? हमको ही भगवान मान, वो कहते हम तो आपको नहीं, आपसे अनतिरिक्त सारे विराट को ही भगवत रूप में देख रहे हैं। लेकिन उसकी उसका कहना ये था हमको ही मानो, दूसरे को मत मानो। नहीं मानी बात। सजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन भई मुद मंगल कारी, जाके प्रिय न राम वै देही सजिए ताई कोटि बेरी सम यद्यपि परम सने। पिता का आदर करना चाहिए, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पर हिरण्यकश्यप के जैसा बाप हो तो उसकी बात न मानने में कोई अपराध नहीं, सब छोड़ के भजन में लग जाना चाहिए। क्योंकि जग सुपीता सुमातु सुगुरु सुहित सुमित, जग सुपीता सुमातु सुगुरु सुहित सुमित। सुमातु सच्ची माता तो आप ही, उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः। ब्रह्मा जी ने पूर्वार्ध में ब्रह्मस्तुति में ये बात कही। संसार की माता में उतनी करुणा उतना वात्सल्य नहीं हो सकता है जितना भगवान में वात्सल्य जीवों के प्रति। वो सच्ची माता भगवान है, क्या स्वार्थ है जीव से। परम श्रद्धे पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज, प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज उड़िया बाबा, सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, ज्ञानियों में उत्तम ज्ञानी थे, भक्तों में उत्तम भक्त थे, योगियों में उत्तम योगी थे। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने सदगुरु के रूप में उन्हें स्वीकार किया, बड़े दिव्य महापुरुष थे। उड़िया बाबा का चरित्र पढ़ने योग्य, उनके वचनामृत पढ़ने योग्य, महाराज जी जरूर साधकों को पढ़ना चाहिए। तो उड़िया बाबा जब वे नैतिक ब्रह्मचारी के रूप में विचर रहे थे, उस समय का उनका एक चरित्र है। एक घर में आग लग गई, ये आ रहे थे कामाख्या, कहाँ है आसाम में, गुवाहाटी, आसाम गुवाहाटी में कामाख्या देवी का दर्शन करने पैदल गए थे। मगर पैदल पैदल वहां था, वो पैदल आ रहे थे क्योंकि वाहन पर चढ़ते ही नहीं थे, पैसा छूते नहीं थे, और स्त्री शरीर की छाया से भी बचते थे, इतना तीव्र वैराग्य था। पूर्ण अयाचित वृत्ति से अपने आप जो भिक्षा के योग्य पदार्थ मिल जाए तो पा लेना, अन्यथा ऐसे ही रहना, मौन रहना, इशारा भी नहीं करते थे। बड़ा अद्भुत जीवन था उड़िया बाबा का। एक घर में आग लग गई, और महाराज जी आग लग गई तो सब घर के लोग बाहर निकले। उसी घर की एक महिला थी, वो जो व्यक्ति थे ना उनकी पुत्र वधू थी, उसके अभी नवजात बालक था 4-5 महीने का। लेकिन जब चारों ओर से आग ने पकड़ लिया तो वो मां अपने नवजात बच्चे को छोड़कर बाहर आ गई। सबके देह परम प्रिय स्वामी। गोस्वामी जी की तो एक एक पंक्तियां ऐसी, संसार का पता चल जाता है। हमारे हरिराम बाबा सुनाते थे कि एक बेचारा भोला भाला था, तो महात्मा सोचते थे कि भजन करे तो अच्छा है। वो कहता था क्या करे, मेरी गृहिणी तो मेरे पर प्राण देती है, मेरी मैया बाप तो मेरे बिना जी नहीं सकते, और छोटे बच्चों को तो छोड़ते बनता नहीं, आखिर तो मैं गृहस्थ हूँ, कुछ मेरा कर्तव्य। अरे बोले हो गया, भजन करो, तुम संसार के लायक नहीं हो, भजन के लायक। महात्मा को कुछ पार्थ नहीं था, पर उनकी तो मन में करुणा जग रही थी। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं महाराज, आप तो महात्मा हो, त्यागी तपस्वी बैरागी हो, आपको क्या पता कितना प्रेम करते हैं। तो बोले अच्छा हम तुमको बता, ये हरिराम बाबा ने कथा सुनाई हमको। तो महात्मा ने उनको कुछ जोग जुक्ति सिखा दी कि तुम ऐसे अपने प्राण वायु रोक लो कि तुमको दिखाई सुनाई तो सब पड़ेगा, पलक नहीं गिरेंगे, ऐसे पथराई सी आंखों से देखते रहो, सुनते भी रहो, प्राण चलेंगे नहीं तुम्हारे, लोग समझेंगे मर गए। तो उस समय तुमको सबका भाव समझ में आ जाएगा, तुमसे प्रेम करने वाले कितने हैं। महात्मा ने जिसकी मुक्ति बता दी, अब वो उसने ऐसा ही कर लिया। महात्मा पहले तो पत्नी बड़ी राजी थी, पत्नी ने देखा ये तो निपुता मर गया, क्या करे, तो वो सोची जोर से रोऊं, वही नहीं, वो सोची कि ये जैसी मैं रोऊंगी सब इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जब तक इसका संस्कार नहीं होगा, खाना पीना बंद, कटोरा में खीर भर के लाई थी इसको खाने के लिए तो मर गया, तो पहले मैं खीर खा लूं क्योंकि बाद में हमको रोना पड़ेगा, भूखे कहां तक रोऊंगी। अब वो सब देख रहा है, वो खीर खाने बैठ गई, फिर मन में सोचती है कि इसके कंठ में सोने की चैन है, इसको तो उतार ही लूं, क्योंकि पता नहीं कहां जाएगी, हमारे पास सोना रहेगा तो वही उतार ली। फिर उसने देखा कि दांत में सोना मढ़ा है, तो वो सिल लोढ़ी वाली लोढ़ी उठाई, धीरे से इसको तोड़ करके ये सोना भी निकाल लूं। ये है संसार का प्रेम, लेकिन भगवान की लीला। तब तक सास ने आकर प्रवेश कर लिया, तो वो दांत नहीं तोड़ पाई बिचारी। क्या हुआ क्या हुआ इसको, क्या हुआ? बोले ये तो गए, और घर में हाहाकार कोहरा मच गया, राम राम मर गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बाप रो रहे, मैया रो रही, पत्नी रो रही, और सब रो रहे। अब बोले महात्मा जी के पास जाता था, महात्मा बड़े सिद्ध हैं, उन्हीं को बुलाओ, कुछ हो जाए तो उपाय। महात्मा आ गए, उन्होंने संसार की असारता समझाई, नश्वरता समझाई, क्षण भंगुरता समझाई, और बोले कोई बात नहीं, अब संस्कार कर दो। नहीं महाराज, आप तो सिद्ध महात्मा हो, कुछ तो कृपा करो। तो महात्मा ने एक कटोरा जल मंगाया, ऐसी झूठी उसके ऊपर 5-7 बार घुमाया, और बोले जो इस जल को पी लेगा उसकी दशा तो ये हो जाएगी और ये स्वस्थ हो जाएगा, पी लो। सबका रोना धोना बंद। पिताजी से कहा कि पी लो, कोई बात नहीं, लड़का तो सब संभालेगा। अरे बोले वाह, हम क्यों पी लें, अभी हम इतने बुढ़े नहीं हो कि दूसरा लड़का पैदा ना हो। हाँ, हम ऐसे मरने वाले नहीं, मर गया तो मर गया, हम नहीं पीते। तो संत जी ने मैया से कहा कि तू ही पी ले, एक माँ को बेटा कितना प्यारा होता, तू पी ले। वो रोते हुए बोली महाराज, आप संतों नहीं बताया, नारी का परम धर्म है पति की सेवा, बुढ़ापे में इनकी देखरेख कौन करेगा। तो पत्नी को तो पति पर ही, सैकड़ों पुत्रों से बढ़कर पति है। ओ कोई बात नहीं, मर गए तो मर गए, संसार का व्यवहार ही ऐसा है। मैं तो इनको छोड़, इनकी चिंता विंता किसी की नहीं थी, बहानाबाजी करके सब बचना चाहते। तब संत जी ने कहा उस युवक की पत्नी से कि तुम तो परम पतिव्रता हो, सती साध्वी हो, अपने पति को स्वस्थ करने के लिए तुम ही पी जाओ। रोना वोना उसका भी बंद हो गया। वो बोली देखो महाराज, मैं ये पीने वाली नहीं हूं, हमारा इस घर में गुजारा नहीं होगा तो मैं कोई कमजोर घर की नहीं हूं, मरे गिरे घर की नहीं हूं, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वहीं अपना जीवन गुजार दूंगी। मर नहीं सकती, मैं नहीं मरूंगी। अरे मैं अभी युवती हूं और ये बुद्धे बुद्धे नहीं मरना चाहते, मैं मरूं? उसने भी मना कर दिया। और जब घर वालों की दशा तो नाते रिश्तेदार टोला मोहल्ले के काय को पानी पियेंगे, सबने इधर उधर देखने लगे। संत जी ने कहा देखो भाई उपाय तो हमने बताया पर तुम लोग करना नहीं चाहते। अच्छा एक बात कहें, मान लो हम पी लें, क्या कहना क्या कहना, वाह, संत तो परोपकारी होते हैं। संत बिटप सरता गिर धरणी पर हित हेत सवन के, वाह महाराज जय हो, परोपकारी हैं आप तो, संत हैं। क्या कहना महाराज, आपके पीछे कोई रोने वाला भी नहीं, आप पी जाइए। बोले वो पानी था उसमें कुछ था थोड़े ही। बोले देखो भाई दो इन बातें, हम मर भी सकते हैं और हो सकता राम जी की कृपा से भजन के प्रताप से बच भी जाएं, पर एक बात, ये लड़का फिर तुम्हारे पास नहीं रहेगा, ये जीवित होके हमारे साथ चला जाएगा। घर वाले कहते थे जिंदा तो होने दो, हम लोग इतना रोएंगे धोएंगे किसको जाने नहीं देंगे। मन में सोचा हूं, अरे बोले महाराज जो होगा सो देखा जाएगा, बाद की बात है, आप इसको जिंदा तो करो। जैसे ही उन्होंने कटोरा पिया और ऐसे स्पर्श किया, कोई नस दबा दी, उसको चेतना आ गई। अब तो सब अरे बेटा कैसे, अरे पतिदेव, अरे भैया, अरे बेटा, सब चिपक गए। हट, किसी की हमको जरूरत नहीं है, सबका पता चल गया हमको, सब स्वार्थ में सने हुए हैं। आंख खुल गई अब हमारी, अब नव प्रभात हो गया, अब मैं सोने वाला नहीं हूं, मोह निशा से अब उठ चुका हूं, चला गया। तो महाराज जी नवजात चार पांच महीने के बालक को मां छोड़कर बाहर आ गई, और भीतर नहीं, सब चिल्ला रहे थे अरे बचाओ छोटा बच्चा भीतर, अरे बचाओ, उसकी मैया भी चिल्ला रही थी, भीतर नहीं गई। श्री उड़िया बाबा के कान में बात पड़ी और धड़कती हुई आग में बाबा भीतर घुस गए और बच्चे को गोद में छाती से उठाकर ले आए। भीतर भागने में उसकी मां से उनके वस्त्र का स्पर्श हो गया। ऐसे परोपकारी सिद्ध संत के भीतर प्रवेश करते ही अग्निदेव शांत हो गए, बालक की सुरक्षा हो गई। लेकिन बाबा ने विचार किया कि मेरा व्रत भंग हुआ, मेरे वस्त्र का स्पर्श नारी देह से हुआ, तो तीन दिन तक का निर्जल उपवास उन्होंने किया। ये चरित्र बाबा का, उड़िया बाबा। इसलिए भैया अब हम पूछते हैं आपसे कि नारकीय यातना भोगते समय भी क्या भगवान जीव का साथ छोड़ते हैं? नारकीय कष्ट भोगते समय भी अंतर्यामी रूप से निरंतर उसके निकट रहते हैं? स्वामी जी क्या कहते थे, यही तो कहते थे, जो कभी साथ न रहे वो पराया और जो कभी साथ न छोड़े वो अपना। शरीर संसार साथ रहते नहीं, पराए हैं, भगवान ने साथ छोड़ा नहीं, भगवान अपने हैं, प्रेम सदा अपने से होता पराए से नहीं। ये बात सत्संग में पता